Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Een race om stikstofvergunningen. Rijkswaterstaat koopt ze op bij boeren om weer snelwegen aan te kunnen leggen. Provincies die huizen willen bouwen en natuur moeten beschermen, die grijpen mis. Overheid tegen overheid. Dat is toch raar? Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Kirsten Plom. De Europese Commissie wil dat ook Bulgaren, Roemenen en Kroaten vrij kunnen reizen binnen het Schengengebied. De Commissie deed vandaag een voorstel om deze drie landen te laten toetreden. Veel EU-landen zijn voor, maar onder andere Nederland heeft nog wat bezwaren. Zo zijn er zorgen over de corruptie en georganiseerde misdaad in de drie landen. De angst bestaat dat het opheffen van grenscontroles de weg vrijmaakt voor criminelen. En ook Zweden is nog niet overtuigd. Dat land is bang dat het aantal migranten toeneemt. Enkele honderden boeren hebben met trekkers geprotesteerd bij het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Ze eisen dat dwangsommen voor zogenoemde pasmelders worden ingetrokken. Dat zijn boeren die voor het uitstoten van stikstof eerst geen vergunning hoefden te hebben en nu wel. De rechter heeft bepaald dat de provincie de regels moet handhaven. De boeren wilden in gesprek en boden eerst een petitie aan, zegt verslaggever Sander van Hoorn. In die petitie dus werden de eisen van de boeren gesteld dat die dwangsommen van tafel moeten. Dat degene die iets te veel uitstoten, dat gelegaliseerd moet worden. Omdat, zeggen de boeren hier, wij geconfronteerd werden met regels die de hele tijd veranderden. Dus dat moet van tafel. De provinciebestuurders wilden niet buiten in gesprek gaan zoals de boeren wilden. De gemeente Rijswijk onderzoekt de oorzaak van een gasexplosie in een flat. Bij de ontploffing raakten aan het eind van de ochtend drie mensen gewond en er sneuvelden veel ruiten. In de flat waren werkzaamheden aan de gang. De belastingtelefoon is weer bereikbaar. Sinds maandagochtend lagen de helpdesks van de Belastingdienst eruit na een systeemupdate. Inmiddels zijn de problemen weer voorbij. De wachttijden zijn wel langer dan normaal. In de buurt van staalproducent Tata Steel dalen evenveel schadelijke stoffen neer vergeleken met twee jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het RIVM dit voorjaar. In sommige dorpen werden wel lagere hoeveelheden kankerverwekkende stoffen en metalen gemeten, maar in andere weer niet. De raket die gisteren insloeg in Polen is niet door Rusland afgevuurd, maar door Oekraïne. Dat zeggen meerdere wereldleiders en de NAVO. President Duda van Polen spreekt van een noodlottig ongeluk. Volgens hem is Oekraïne daar niet schuldig aan, zegt correspondent Charlotte Waiers. Oekraïne heeft zich moeten verdedigen tegen raketten die gisteren massaal op het land zijn afgevuurd. Dat is logisch. Het is de schuld van Rusland, want ja, zonder de oorlog zou dit niet zijn gebeurd. En ze doen ook nog, de Poolse politie en de autoriteiten doen onderzoek ter plaatse. En ze zeggen het lijkt niet op een gebruikelijke raketexplosie, wat er dus ook op zou wijzen dat het geen bewuste aanval is geweest. Het lijkt een kleinere explosie dat iets in contact is gekomen met brandstof. Bij de raketinslag kwamen twee mensen om. De politieke onrust rond het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ariep in verband met klachten over grensoverschrijdend gedrag lijkt voorlopig voorbij. De huidige Kamervoorzitter Bergkamp kreeg het voordeel van de twijfel van kritische fracties nadat ze meerdere toezeggingen deed voor de opzet van het onderzoek. De kritiek was dat het onderzoek zich te veel richtte op Ariep en niet op de werksituatie in de Kamer in het algemeen. Daarom wordt het onderzoek nu verbreed. Het weer, wolkenvelden, wat zon en een graad of 12. Vanavond en vannacht regen en veel wind. Morgen eerst regenachtig, 's middags een bui en ongeveer 13 graden. Kirsten, dankjewel. Bij de ANWB, Helene de Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Waar staan de files? Ja, op veel plaatsen al. Het is behoorlijk druk al. 250 kilometer in totaal. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd al. Onder andere eentje aan de zuidkant van Rotterdam, op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Bij Rotterdam-IJsselmonde zijn daardoor drie rijstroken dicht. De vertraging vanaf Rozenburg is meer dan een uur. En omrijden via de Benelux-tunnel heeft geen zin, want ook daar is een ongeluk gebeurd. En die weg is ook dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht gebeurde een ongeluk bij de afrit Kerkdriel. Daar zijn alle rijstroken weer vrij, maar vanaf Sint-Michielsgestel is de vertraging een half uur. En bij Amsterdam op de A10 Zuid, om precies te zijn, ook een half uur vertraging tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwemeer. Dat is ook de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn ook daar weer vrij. Ster. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Bolpiano's.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar dankzij ons digitale platform weten boeren in India precies wanneer ze hun gewassen kunnen zaaien. Het resultaat? Betere oogst en minder verspilling. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op Capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. NPO Radio 1. Afro Tros. Rijkswaterstaat koopt boerderijen op alsof het niks is. Zo kopen ze stikstofruimte die nodig is voor bijvoorbeeld de bouw van snelwegen. Provincies die voelen zich gepasseerd. Zo werkt het niet, zeggen zij. In Polen maken ze de balans op na de raketinslag van gisteren. Het wakkert de oude Poolse vrees aan dat ze linksom of rechtsom op een dag in een strijd met Rusland belanden. En het aantal koolmonoxide-meldingen neemt toe. Nu mensen aan het experimenteren slaan met het verwarmen van het huis. Artsen en de brandweer, die maken zich zorgen. Eén vandaag. Susanne Bosman. En Evelien Redmeijer op woensdag 16 november. Wat is er verder? Het WK in Qatar. We zijn er weer bij. En dat is, nou ja, of dat prima is, dat is een tweede. Maar na maanden vooruitblikken, discussiëren over wel of niet gaan, wel of niet kijken, wel of geen reclamecampagnes, is Oranje sinds vannacht daar aangekomen. En heeft bondscoach Louis van Gaal vandaag zijn eerste persconferentie gegeven. Hij is in ieder geval ontzettend tevreden. We don't have the best players on earth in our team. But I believe in team building and in tactics. And I believe that we can come an end. Nou, volgens Van Gaal komen we dus een heel einde als het aan hem ligt. Mm-hmm. En we gaan natuurlijk de komende dagen zien of journalisten daar wel of niet vrij hun werk kunnen doen. Dit fragment van de Deense televisie belooft in ieder geval weinig goeds. Een verslaggever wordt hier op straat tijdens een live gesprek door de autoriteiten onderbroken. You invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place. This is the accreditation. Okay. We can film anywhere we want. But you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. Ja, dat belooft weinig goed. En een sportverslaggever van nu.nl, daarvan zijn alle camera-spullen afgepakt bij de douane, omdat ze zogenaamd te weinig mankracht hadden om formulieren te checken. Geen idee wanneer ik het weer op mag halen, zo schrijft hij zojuist op Twitter. Rijkswaterstaat is op boerderijenjacht. Door de stikstofrechten uit de vergunningen van veehouders op te kopen willen ze snelwegen kunnen aanleggen. En dat is tegen het zere been van provincies die ook stikstofrechten zoeken voor bijvoorbeeld de bouw van huizen. Provincies dreigen de plannen van Rijkswaterstaat nu te blokkeren. Ik praat erover met de Utrechtse gedeputeerde van Natuur, Mirjam Sterk. Goedemiddag, mevrouw Sterk. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. En hier in de studio onze onderzoeksredacteur Jan Salde. Jan, Rijkswaterstaat legt dat dus uit op boerderijenjacht. Waarom is dat nodig? Ja, het is zowat de enige manier waarop je nog iets kan ondernemen in het land. Hè. Je hebt een vergunning nodig, ook om een snelweg aan te leggen. Ja, dan heb je stikstofruimte nodig, zo noemen ze dat dan. Nou, er is eigenlijk nog maar één manier waarop je die kan krijgen. Namelijk de vergunning van een ander bedrijf overkopen. Nou ja, dan heb je het eigenlijk toch vaak over boeren in dit geval. Dus ja, je koopt stoppende boeren uit. Hè. Je betaalt zijn bedrag voor een vergunning. En met de stikstofrechten uit die vergunning kan je op een andere plek dan weer uitstoten. Bijvoorbeeld in de vorm van een snelweg. Ja, maar dan denk ik, blijkbaar kan het dus wel boeren uitkopen. Ja, blijkbaar kan het wel. Als je in ieder geval genoeg daarvoor over hebt. Ja. En misschien ook wel diepe zakken hebt. Nou, Rijkswaterstaat heeft een budget van 28 miljoen euro tot hun beschikking hebben nagevraagd. Dat is inmiddels trouwens ook al bijna op. Inmiddels hebben ze daarvoor 19 boeren uitgekocht. Vaak gaat het dan om de vergunning, in een enkel geval om het hele bedrijf. Dus ook echt de gebouwen en de stallen en de grond. Ja, oké. En Rijkswaterstaat doet dit? Zijn zij de enige instantie? Nee, er is eigenlijk een stikstofmarkt ontstaan de afgelopen jaren. Hè. Sinds de vergunningverlening op slot zit. Zijn alle partijen die kunnen zich op die markt begeven. Dat is met name Rijkswaterstaat. Dat is wel een grote partij, maar ook andere overheden. Schiphol is actief, weten we inmiddels ook. Toevallig nog vanmiddag bevestigd gekregen uit diverse bronnen. En door Schiphol zelf, dat ze ook zelf op dit moment boeren aan het opkopen zijn. Dus het is niet alleen Rijkswaterstaat. Nee, het zijn ook de provincies. Mevrouw Sterk, gedeputeerde in Utrecht. U bent met deze praktijk helemaal niet gelukkig, hebben we begrepen. Waarom niet? Legt u dat eens uit? Nou, ik heb te maken met allemaal boeren die hier op dit moment in mijn provincie zitten op een soort illegale vergunning, omdat het Rijk hen een vergunning heeft gegeven en later heeft moeten zeggen dat dat niet had gemogen. En voor die boeren zijn we op zoek naar stikstof, zodat ze in ieder geval niet bang hoeven te zijn dat de rechter op een gegeven moment gaat zeggen dat ze moeten handhaven. En horen ze vervolgens uit de krant dat Rijkswaterstaat, een onderdeel van het Rijk, wel in staat is om stikstofruimte te kopen, terwijl het Rijk steeds tegen hen zegt, ja, wij zien geen mogelijkheden om jullie een vergunning te geven. En dat is natuurlijk niet uit te leggen. Ja, maar ik begrijp dus dat u intussen achter het net vist. Omdat Rijkswaterstaat u voortdurend voor is, moet ik het me zo voorstellen, op die markt zoals Jan dat net schetst? Nou ja, waar het op lijkt is dat het voor Rijkswaterstaat makkelijker is om deze boerderijen op te kopen, omdat ze alleen maar stikstofrechten kunnen kopen, terwijl wij altijd zo'n hele boerderijen moeten kopen. Dus het lijkt erop dat er een soort van ongelijk speelveld is. En ja, dat is natuurlijk niet wenselijk. Wij zijn bezig met gebiedsprocessen, waarin we met boeren willen gaan kijken hoe we al die doelen die we van het Rijk opgelegd krijgen om de natuur te herstellen, kunnen halen. Daar hebben we stikstofruimte voor nodig om te zorgen dat boeren kunnen verplaatsen en dat we daar gewoon ruimte in kunnen bieden. Maar ja, ondertussen wordt het laaghangend fruit eigenlijk opgekocht door Rijkswaterstaat, ook van het Rijk. En daar zijn, ja, dat is natuurlijk heel erg onhandig en onwenselijk ook voor ons in de processen waar we mee bezig zijn. De ene overheid tegen de andere. Ja, en het voedt natuurlijk enorm het wantrouwen. En het gaat me echt ook aan het hart. Want ik ben elke dag in gesprek met boeren. Ik probeer om dat vertrouwen terug te winnen, wat op het ogenblik enorm ver weg staat van de boeren. En dan vervolgens krijgen we te maken met een overheid waarmee we eigenlijk samen zouden moeten optrekken. Hè? Want we hebben allemaal belang bij een goede oplossing voor het probleem waar we voor staan. Hè? Of dat nou om Schiphol gaat, of Rijkswaterstaat, of onze provincies, of de boeren zelf. We moeten dat stikstofprobleem oplossen, want anders blijft het op slot staan. Maar ja, als dan blijkt dat we daar dus niet gezamenlijk in optrekken en Rijkswaterstaat zijn eigen weg gaat, ja, dan wil ik daar wel graag over in gesprek om te zorgen dat we dat weer gezamenlijk op kunnen gaan pakken. Ja. Wist u dat dit aan de gang was? Nou, er is ambtelijk contact over allerlei zaken natuurlijk met Rijkswaterstaat, want we werken op allerlei projecten hier samen. Maar op zo'n gevoelig dossier zou het geen uitleg behoeven dat dit dan wel om een bestuurlijke afstemming vraagt. Want bestuurlijk hebben wij nooit met Rijkswaterstaat hierover gesproken. Zijn we nooit, zeg maar, wat ik dus zo graag zou willen, komen tot afspraken en een goede samenwerking. Maar informeel wist u dat ze ermee bezig waren? Nou, je hoort natuurlijk van alles ook in de provincie zelf. Dat er, zoals we nu ook horen, dat Schiphol ook actief zou zijn. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk wel eens contacten over boerderijen die er zijn. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat er nooit gevraagd is om een bestuurlijk overleg van hoe we hier samen kunnen optrekken. Wat we daarin afspreken over wat er gebeurt. En dat ik ondertussen uit moet gaan leggen aan boeren dat Rijkswaterstaat voor, naar hun gevoel hun stikstof opkoopt. Terwijl zij nog gelegaliseerd moeten gaan worden door het Rijk. Steeds net een beetje sneller. Misschien ook net wat meer geld achter de hand. Ik begrijp dat er onlangs ook nog een voorbeeld was. Misschien kunt u daar iets meer over vertellen. Dat u inderdaad net werd gepasseerd door Rijkswaterstaat. Ja, dat weet ik niet. Want ik ben natuurlijk zelf niet in onderhandelingen met boerderijen. Op het moment dat er een deal is gesloten, dan komt het op een bestuurlijke tafel terecht. En dan moeten wij als college daar ons akkoord op geven. Ik heb nooit zo'n voorstel gezien. Ik constateer alleen dat ik dus uit de krant moet vernemen dat Rijkswaterstaat een aantal boerderijen in onze provincie heeft opgekocht. Dat wij daar niet van op de hoogte zijn gesteld. En dat ik boeren hoor die zeggen van ja, zie je wel. We kunnen die overheid niet vertrouwen. We kunnen de provincie niet vertrouwen. Want het straalt ook op mij af. Terwijl ik nou juist zo graag met hen het probleem wil oplossen. Ja, zeker. Evelien, niet alleen in Utrecht zijn ze... Ja, wat bent u boos, geïrriteerd? Hoe moet ik het noemen, mevrouw Sterk? Nou ja, geïrriteerd en bestuurlijk boos. En ik wil graag daarover in gesprek. Ja, en dat is niet alleen dat gevoel in Utrecht. Evelien. Nee, ook in de provincie Gelderland is er verontwaardiging over de werkwijze van Rijkswaterstaat. Daar wordt zelfs een motie ingediend om de snelwegplannen te blokkeren. En indiener van die motie is de ChristenUnie-statenlid Dirk Vreugdenheel. Eigenlijk zeggen we met z'n allen tegen het college, zolang deze praktijken doorgaan, zolang onze beleidsregels worden geschonden, willen we niet dat jullie meewerken aan het intrekken van de vergunningen van de boerderijen die nodig zijn voor de verbreding van de A27. Dan gaat de A27 in ieder geval niet op deze manier door. Dan zullen ze op een andere manier hun stikstofcompensatie moeten zoeken. Ja, kan Jan Salde, kan de provincie dit tegenhouden? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb wat juristen gebeld hierover. En die geven je toch niet echt een sluitend antwoord op. De gedachte is wel, het is wel de provincie die inderdaad de vergunningen van deze boeren moet intrekken. In Gelderland vinden ze, Rijkswaterstaat houdt zich niet aan de regels die we daar met ze over hebben afgesproken. Gaat bijvoorbeeld ook over de sloop van stallen, wat ze Gelderland belangrijk vinden om leegstand te voorkomen en zo. Dus als zij zich daar niet aan houden, dan gaan we die intrekking weigeren. Maar of dat ook echt kan, dat is nog echt wel een beetje de vraag. Ja, ook contact gehad met het ministerie daarover, Jan? Ja, ministerie. Ontkent eigenlijk met klem dat de provincies niet zijn geïnformeerd. Sterker nog, ze hebben gisteren binnen een aantal uren een aantal e-mails naar buiten gebracht via de Gelderlander. Waaruit zou blijken dat er, of waaruit blijkt, ik heb ze zelf gelezen, dat er ambtelijk contact is geweest. Trouwens, opvallend dat het in een aantal uur kan. Meestal als we ze iets vragen aan stukken, dan duurt het een jaar. Maar dit kon in een paar uur. Wat denk je dat dat zegt? Nou ja, dat ze hier, vandaag is er een debat in Gelderland. Ze wilden, denk ik, dat debat toch een beetje beïnvloeden. Daaruit wordt in ieder geval duidelijk dat er ambtelijk overeenstemming is of afstemming is geweest. Maar het gaat de provinciebestuurders dus ook echt om contact op bestuurlijk niveau, zoals we net Mirjam Sterk hoorden zeggen. Ja. En dat lijkt niet te hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. Ja, mevrouw Sterk, u zegt u bent daarover bestuurlijk boos. Gaat u nog proberen de plannen, want daar gaat het dus ook over, rondom de A27 met Utrecht te blokkeren? Nou ja, wat Gelderland kan, dat kunnen wij niet. We hebben ook de mogelijkheid, zeg maar, om stikstof uit te ruilen nog niet openstaan. Dat noem je extern salderen. Maar ik heb in ieder geval vanmorgen ook van mijn Utrechtse staten, dus onze politici, de opdracht gekregen om dat gesprek aan te gaan. En ik heb die motie natuurlijk van harte omarmd, omdat ik denk dat er niemand bij gebaat is dat wij nu rollend over straat gaan over die stikstof. Maar dat de boeren en al die andere mensen uiteindelijk erbij gebaat zijn dat we met elkaar dat in alle transparantie doen en volgens afgesproken spelregels. En dat is heel graag wat volgens mij ook Gelderland nu wil van de minister. Ja, u klinkt hier inderdaad een beetje van, nou, laten we de boel niet uit de hand laten lopen, laten we met elkaar over praten. Maar intussen, Jan, er wordt toch een soort cowboymarkt hier geschetst op de een of andere manier waar zich overheden op begeven. Hoe gaat dit verder? Ja, hoe gaat dit verder? De bal ligt ook in Den Haag. De Tweede Kamer maakt zich hier ook zorgen over. Hebben eigenlijk het kabinet opgeroepen om eigenlijk ook met meer regie te komen. Dus dat ligt nu ook bij het kabinet. De minister Van der Wal zei gisteren in de Kamer dat daar nu in het kabinet over wordt gesproken. Dus ja, dan zal moeten blijken of men ook echt tot dat soort afspraken kan komen. Ja, wat ik me ook afvraag, kijk, nog los van het feit, het vertrouwen wat de boeren hebben, is het niet ook zo dat deze overheden met elkaar gaan concurreren, dat het een opdrijvende werking heeft op de prijs. Dat op een gegeven moment ook boeren gaan wachten op de hoogste bieder. En misschien nee zeggen tegen de Rijkswaterstaat en wachten totdat de provincie komt. Dat is wel wat je hoort. Hè? En dat natuurlijk ook boeren in Utrecht, Noord-Holland, die weten nu dat Schiphol op de markt komt. Nou, misschien biedt Schiphol nog wel wat meer. Ik hoor zelf ook prijzen die de ronde doen. Hè? 100 kilo voor een kilo ammoniak zou Rijkswaterstaat betalen. Schiphol zou daar zelf nog wat bovenop doen. Ja, als je maar Schiphol zal echt een aantal boerenbedrijven nodig hebben om zijn vergunning rond te krijgen. En als dat een boerenbedrijf is die ze heel hard nodig hebben, dan zullen ze daar nog extra voor willen betalen. En dan is het voor een boer misschien toch lonend om daar even op te wachten. Ja. Dankjewel. Jan Salde was dat, onze onderzoeksredacteur. En Mirjam Sterk, gedeputeerde in de provincie Utrecht. Vanavond 17:15 in onze televisieuitzending op NPO 1 gaat het er ook over. Voor het verkeer naar Helene. Ja, het is vooral vastgelopen bij Rotterdam aan de zuidkant van de stad. Want daar gebeurde op de A15 van Europoort naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein een ongeluk. Het goede nieuws is dat alle rijstroken daar weer vrij zijn. Maar de file is nog wel erg lang. Vanaf Brielle 23 kilometer en ruim een uur op onthoud. Inwoners van het Poolse dorp Przewodów die zijn in shock. Gisteren kwamen twee dorpsgenoten door een raketinslag, je weet het allemaal, om het leven. Evelien? Ja, ooggetuige Joanna Magus vertelt wat ze zag. Ik kwam daarop. Ze zegt hier, ik rende naar het raam. De ontploffing was zo'n 100 meter verderop. Ik zag het ontzettend grote zwarte wolk en heel veel brand. Degene die overleefde was een fantastische man. Hij was altijd mensen aan het helpen. Ik kon altijd op hem rekenen. Getuige dus van wat er gisteren gebeurde daar in dat Poolse dorp. Doren van Duivenbode is Nederlands-Pools journalist. Schreef meerdere boeken over Polen, het land waar haar moeder vandaan kwam. Maakte ook de documentaire Moja Polska, Mijn Polen. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Wat was dat voor avond voor jou gisteren, toen je dat nieuws hoorde? Wat gebeurde er bij jou? Ja, ik schrok natuurlijk even goed. Ik voelde het ook echt, weet je, in verband met die mogelijke escalatie. Mm-hmm. En ondanks dat het er al maanden aan zit te komen, als het dan echt daar is, ja, dan schrik je natuurlijk wezenloos. Terwijl tegelijkertijd denk je ook, ja, aan die andere kant, bij de Oekraïners, is dit gewoon al maanden aan de orde van de dag dat dit gebeurt. Ja, ja, dus dat is dan de mix van gevoelens daarbij. Vervolgens ontwikkelt zich dat nieuws. Terwijl ze, Evelien, daar in dat dorp nog niet van de schrik bekomen zijn, lijkt de inslag inmiddels een ongeluk. Ja, de Poolse president Duda zegt dat het waarschijnlijk geen bewuste aanval is geweest. En ook NAVO-chef Stoltenberg en president Biden zeggen dat Duda wel dat er raket gemaakt is in Rusland, maar dat die hoogstwaarschijnlijk is afgevuurd door Oekraïnse luchtverdedigingstroepen. Er is volgens de NAVO, Polen en de Verenigde Staten geen bewijs dat de raket is gelanceerd door Rusland. Ja, maar zoals Doren net al verwoord, het was wel een moment dat overal gedacht werd, oh nee, dit zal toch niet escaleren tot een nog veel grotere oorlog dan het al is. Doren, wat heb jij mogelijk inmiddels gehoord van mensen in Polen? Nou, wat ik sprak een vriendin vanmiddag en zij zei, en dat was aan het begin van de oorlog zo, en dat was nu nog meer, van zij zei van, nou, ik probeer al maanden mijn paspoort te verlengen, maar de rijen zijn eindeloos, want nu denkt iedereen weer van, shit, ik moet wel zorgen dat straks als het nodig is, dat ik het land uit kan en dat ik gewoon die vrijheid heb. Dus die angst, die zit er echt wel. Ja. Angst, dus men houdt er rekening mee, echt ook, dat het naar Polen kan gaan, op deze manier of op een andere manier. Is dat ook iets wat er waarschijnlijk al decennia, al generaties in zit? Toch altijd naar het oosten kijken van je weet nooit wat je vanaf die kant kunt verwachten. Ja, dat is precies hoe je dat nu zegt. Ja, die is zo diep geworteld. Zo'n diep geworteld gevoel ook van Poetin die onberekenbaar is. En dat weet je wel, het is nu oorlog in Europa. En dus Polen is de oostgrens van de Europese Unie. En dat is iets waar zij iedere dag dat ze dat voelen, weet je wel. Met de miljoenen vluchtelingen die er zijn, die hun verhalen vertellen. En dat ze leven daar altijd in met het gevoel van het kan, weet je wel, het kwartje kan alle kanten opslaan. Mm-hmm. En dat is ook een stuk geschiedenis wat jij ook waarschijnlijk hebt meegekregen van generaties terug. Ja, zeker. Dat is, ik denk dat er geen Pool is die daar een soort luchtig en laconiek over denkt. Dat is helemaal geïnternaliseerd bij mensen. En nu zie je ook met het onderwijs bij de Polen, de jonge generatie wordt daar helemaal ook mee opgevoed. Dus dat zit echt wel heel diep. Hoe worden ze daarmee opgevoed? Nou, dus het onderwijsprogramma dat is nu weer helemaal veranderd met de nieuwe regering. Dus de jeugd die krijgt nu geschiedenislessen mee, waarin ze nog meer het verhaal te horen krijgen van de oorlogen, de Polen, ook het slachtofferschap wat daarbij hoort. En de angst onder andere voor de Sovjets, voor de Russen. Mm-hmm. En daarmee ook een gevoel van, ja, je kunt maar beter voorbereid zijn. En dat verklaart dus weer dat die vriendin van jou gaat kijken van, ja, eens even kijken of mijn paspoort nog wel oké is. Dat ik elk moment als ik wil, bij wijze van spreken, staat er een vluchtkoffer klaar. Ja, of ik ken iemand die stuurt zijn kind, zijn dochtertje ook naar een Duitse school. Dat zegt, ja, ik wil dat mijn kind gewoon vloeiend Duits spreekt. Zoals sinds deze oorlog, hè. Zodat als het nodig is, dat zij gewoon daar een leven op kan bouwen. Dat wij kunnen vertrekken en dan redt ze zich wel in Duitsland. Ja. Dus dat soort maatregelen nemen mensen wel, ja. Ja, alle opties open houden. Evelien, we hebben nog iemand anders gesproken die in Polen woont. Ja, we spraken de Nederlandse Tieven die in Gdansk werkt. En hij zei ook dat het leed van de Oekraïners Polen al maanden veel meer aan het hart gaat dan mensen in het Westen, in West-Europa, omdat het hen herinnert aan wat er bij hen is gebeurd. En hij noemde het ook opvallend dat de regering zo rustig heeft gereageerd, terwijl ze vaak, zijn woorden, hysterisch reageert op wat er gebeurt in het land. Ja, vond jij dat ook opvallend, Dora, die kalme reactie van de Poolse regering? Ja. En ik denk ook dat wel kwam, weet je wel, ik kan me voorstellen dat zij wel al vrij snel in de gaten hadden dat het een raket afkomstig van de Oekraïners was. En ergens is de suggestie opwerpen dat het van de Russen zou kunnen zijn, is dat natuurlijk, kan natuurlijk ook politieke retoriek zijn. En wat mij ook opviel was de nadruk gisteravond ook in alle Poolse media lag heel erg op wat vinden de bondgenoten? Wat doet Amerika? Waar komt Biden mee? Om dus ook om heel erg te laten zien van, jongens, Polen staat hier niet alleen in. Wij doen dit met z'n allen. Dit is een conflict wat de gehele NAVO-bondgemeenschap aangaat. Nou, voelt men zich in het algemeen gesteund door andere landen? Nou, in het begin van de oorlog niet. Toen hamerde Polen ook heel erg op meer sancties, meer economische sancties, energiegerichte sancties. Dus dat is wel een beetje gekanteld. Maar nog steeds vindt Polen wel dat andere landen, Duitsland wordt vaak aangewezen als die doen veel te weinig. En die moeten echt nog steeds nog veel strenger optreden. Ja, ja. En als het gaat om Oekraïne, wat jij net schetste, jouw gevoelens van gisteravond, dat je zei, ja, dit gebeurt nu in Polen, in Oekraïne maken ze dat elke dag mee. Hoe is het gevoel van solidariteit, van meeleven? Er zijn natuurlijk heel veel vluchtelingen in Oekraïne, in die zin zijn ze er al enigszins bij betrokken. Maar hoe kijken ze dan nu naar Oekraïne? Ook als er zo dan per ongeluk zo'n raket er is neergekomen. Is er dan iets van verwijt? Verwachten ze iets van excuus? Nee, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Wat ik net ook zei, weet je, het is oorlog in Europa. En Polen zit nou eenmaal aan die oostgrens van de Europese Unie. En even bot gezegd, dan hoort dit erbij. Dan gebeuren dit soort dingen. Weet je, het zou een beetje gek zijn om te denken dat zo'n raket nooit dat die zich iets aantrekt van een grens. Dat zou natuurlijk wel moeten, maar ja, dit soort dingen, ja, die gebeuren gewoon. Ja, wat zijn jij contacten? Ga je er nog heen, Polen, ben je er vaak? Ja, zeker. Mm-hmm. Ik ga er komende winter weer naartoe. En dat merk je nu hard. Dat is voor mensen ook een grote angst, weet je wel. Er is een kolentekort door alle sancties. Polen wordt altijd hartstikke koud. Dus mensen zijn daar gewoon huiverig voor. Mensen zitten wel, staan wel onder spanning, merk ik. Volgend jaar zijn er verkiezingen. Nou ja, zo'n raketaanslag past natuurlijk ook heel erg in verkiezingsretoriek. Omdat de regering heel erg oproept van, verdedig je land. Sluit je aan bij het leger. Sluit je bij ons aan. Dus de bevolking heeft best veel op haar bord op het moment. Ja. Dankjewel voor je verhaal hierover. Dora van Duivenbode was dat, Nederlands-Pools journalist en programmamaker. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do do do do, chibum, chibum. Do do do do do, chibum, chibum. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. via via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip. Do-do-do-do-do, chip, chip. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do, chibum, chibum, boom. Do do do do do, chibum, chibum, boom. Do do do do do. Juist, Paulo Conte was dat. Via con me. Zo min mogelijk de verwarming aan, liefst helemaal niet. En dan maar de terrasverwarmer naar binnen of vaccinelichtjes onder een bloempot. Brandgevaarlijk en bovendien risico op koolmonoxidevergiftiging. Kinderarts Frederike Hofstede die zag al een paar situaties waarin het kantje boord was. En ze wil ons zo waarschuwen in één vandaag. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kirsten Plomp. Bulgarije, Roemenië en Kroatië moeten lid kunnen worden van het Schengen-verdrag. Dat vindt de Europese Commissie. Bulgaren, Roemenen en Kroaten zouden dan vrij kunnen reizen binnen het Schengengebied. Nederland en Zweden zijn bang voor meer migratie en georganiseerde misdaad. Demonstrerende boeren eisen dat de provincie Overijssel binnen 2 weken ingaat op hun eisen voor pasmelders. Dat zijn boeren die hun bedrijf hebben uitgebreid en nu niet meer voldoen aan de stikstofregels. Voor hen dreigen hoge dwangsommen. Honderden boeren waren met trekkers naar het provinciehuis in Zwolle gegaan. In de buurt van Tata Steel in IJmuiden zijn opnieuw hoge waarden van kankerverwekkende stoffen en metalen gevonden. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van een meting 2 jaar geleden. De staalfabriek zegt zelf dat hun uitstoot is verminderd. 7 Feyenoord-hooligans zijn opgepakt voor het mishandelen van een supporter afgelopen zomer. De Feyenoord-fan droeg een trainingsbroek van FC Groningen en de groep dwong hem om die broek uit te trekken. Ook werd de man geduwd, geslagen en uitgescholden. Dankjewel, Kirsten. Peter Kuipers-Munneke, als ik zeg prima dagje vandaag, dan zeg je ja, maar dat ligt eraan waar je was. Het was vanochtend behoorlijk nat nog in het noorden van het land. Maar in de rest van de dag, de rest van het land was het inderdaad een prima dag. Op dit moment zijn er een paar buitjes in het Groene Hart en ook in de omgeving van Eindhoven. Dat is het begin van behoorlijk wat regen. Het ligt nu nog boven het noorden van Frankrijk, maar dat komt onze kant op. En dat bereikt ons land aan het eind van de avond. En de hele nacht regent het dan ook flink door. Het waait ook stevig. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. En morgen dan gaat dat best wel gure herfstweer nog vrolijk door. Veel bewolking. Misschien in de middag een klein beetje zon in het binnenland. Maar ook toch wel behoorlijk wat regen, zeker in de kustprovincies. En daar waait het dan ook nog het hardste, windkracht 6 of zelfs windkracht 7... met windstoten tot zo'n 80 km per uur aan de westkust en rond het IJsselmeer. Dus dit is nou echt een dag om je wollen dekentje en zo erbij te pakken. Je kijkt er bijzonder enthousiast bij. Ja, nou ja, weet je, dat soort dagen hebben we ook nodig. Het weer gaat wel veranderen, voor sommige mensen niet per se ten goede... want het gaat namelijk een heel stuk kouder worden. We krijgen een heel kort koude invalletje... en dat duurt van vrijdagavond tot zondagochtend... Waarbij het gaat vriezen in de nacht van vrijdag op zaterdag en ook van zaterdag op zondag. Ik denk in het noordoosten zou het een graad of 2, 3, 4 kunnen gaan vriezen. In Zeeland gaat het waarschijnlijk niet vriezen. En ook overdag hebben we vooral in het noordoosten van het land temperaturen van 2 of 3 graden boven nul. En in Zeeland wordt het dan zo'n 6 of 7 graden. En blijft ook niet helemaal droog. En dat betekent dat vooral in het noordoosten zaterdag er kans is op wat natte sneeuw. Dankjewel. En Helene, wat gebeurt er op de weg? heel veel, want het is behoorlijk druk. Vooral bij Rotterdam, daar staat het eigenlijk muurvast. En het begon allemaal met een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein zijn inmiddels alle rijstroken wel weer vrij, maar vanaf Brielen is de vertraging nog wel 1,5 uur. Ook op de A20 gebeurde een ongeluk van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Vanaf Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging ook ruim 1,5 uur. Daardoor ook vielen op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook bijna 40 minuten op onthoud. En een andere drukke weg is de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Hagestein heb je ook ongeveer 1 uur vertraging. Het komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Suzanne Bosman. Vandaag. Hij doet het echt. Donald Trump probeert opnieuw president van de Verenigde Staten te worden. Dat wordt een campagne als we nog niet eerder hebben gezien, denkt Amerika-kenner Paul Verhagen. Die horen we zo, maar nu eerst de brandweer. Ja, die waarschuwde er al eerder voor. Pas op met het verwarmen van je huis op een alternatieve manier. Geen vaccinelichtjes onder omgekeerde bloempot op tafel. Geen terrasverwarmers in de huiskamer. Het is gevaarlijk, het kan brand geven. Maar behalve dat brandgevaar kan het ook leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Die alternatieve manieren om je huis te verwarmen. Dat zag kinderarts Frederik Hofstede van het Juliane Kinderziekenhuis in Den Haag. Nog recent, mevrouw Hofstede, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gebeurde er dan? Nou, afgelopen enkele dagen geleden zijn er een aantal patiënten 's avonds bij ons binnengebracht. Dat waren zowel kinderen als volwassenen, slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging. En dit was eigenlijk een poging van dit gezin om hun huis te verwarmen. En in dit geval met een barbecue met open vuur en kooltjes. Dit leidde tot een ernstige koolmonoxidevergiftiging. En gelukkig hebben we deze patiënten allemaal hier in het ziekenhuis kunnen behandelen. En ze zijn een dag daarna weer gezond naar huis gegaan. Maar dit is wel een ernstig signaal wat wij hier kenbaar willen maken. Ja, de barbecue naar binnen gehaald. Dat is de manier precies, dat is waarop is ze gebeurd. Gedaan hebben. En ja, want wat gebeurt er dan? Hoe krijg je daar koolmonoxidevergiftiging van? Nou, het is eigenlijk alles wat niet volledig verbrand wordt aan brandstof. En dat kan zowel papier zijn als hout. Maar goed, daar kan overigens de brandweer nog veel meer over vertellen. En in dit geval waren het kooltjes. Dan ontstaat er koolmonoxide in het huis, wat dan niet naar buiten kan. Dat wordt ingeademd en daar word je ziek van. Het vervelende is met een koolmonoxidevergiftiging dat het vaak niet herkend wordt als zodanig. Het wordt ook wel de sluipmoordenaar genoemd. Je krijgt wat hoofdpijn, je bent moe, wat duizelig, misselijk, eventueel braken. Maar uiteindelijk verliest de patiënt het bewustzijn en kan dat leiden tot de dood. Zo, in dit geval is het gelukkig tijdig herkend en hebben we deze patiënten kunnen behandelen in ons ziekenhuis. Maar het had ook anders kunnen aflopen. En het is natuurlijk heel invoelbaar. Ik hoor net het weerbericht en hoe koud het gaat worden het wordt de komende weer koud, dagen. Worden we net van Peter, ja. Precies, ernstig koud, zelfs met natte sneeuw. En het is zo invoelbaar dat zo'n gezin met kinderen toch een poging gaat doen om het huis warm te krijgen. En dan overstappen op alternatieve warmtebronnen die absoluut niet veilig zijn. En met de huidige energieprijzen daarnaast en de kou die daar aankomt, is het denk ik heel belangrijk dat we de mensen ervan bewust maken dat dit echt heel gevaarlijk kan zijn. Ja, ik hoor bij uw begrip en ook een soort van, wat moet ik zeggen, moedeloosheid daarbij. Van ja, wat moet je dan? Ja, mensen duidelijk maken dat het zo in ieder geval niet kan. Ik denk ook aan zo'n gezin van, die worden natuurlijk allemaal tegelijkertijd moe en slaperig en ziek. Hè? Dus ze kunnen elkaar dan ook niet waarschuwen. Exact. In dit geval is het gelukkig één patiënt werd eerder ziek dan de rest. En daardoor heeft de patiënten die nog minder ziek waren tijdig alarm kunnen slaan. Maar we weten uit andere casuïstiek dat het ook kan zijn dat een gezin 's ochtends dood wordt aangetroffen. Ja. Wat moet je doen als je het toch op tijd min of meer in de gaten krijgt? Ja, nou, ik denk dat dat bij uitstek ook iets wat de brandweer goed kan uitleggen. Maar het andere allerbelangrijkste is onmiddellijk ventileren. Dus deuren en ramen openzetten, jezelf in veiligheid brengen. Zo mogelijk anderen ook. En anders in ieder geval ambulance en brandweer waarschuwen. Ja, u zegt dit gezin is hersteld. Ben je dan weer helemaal oké? Of krijg je langerlopende schade ervan? Of hoe gaat het dan verder met je? Nee, in dit geval, dit gezin, zijn alle kinderen en volwassenen weer volledig hersteld. Maar het is gewoon kwestie van tijd. Een paar uur later hadden we deze kinderen al misschien niet meer kunnen redden. Ja, ja. Evelien, mevrouw Hofstede, die noemt dan een paar keer de brandweer. Die maakt zich zeker ook zorgen. Ja, wij spraken Peter Schuurmans van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Jaarlijks vallen zo'n 10 tot 15 doden door koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast belanden er heel veel mensen ook voor het ziekenhuis. Hij ziet dit jaar nu al een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Wat we nu aantreffen in sommige woningen, nu zeker in deze periode, dat het wat kouder gaat worden, is een oorzaak dat mensen dus heel veel kaarsjes bij elkaar hebben in de woonkamer, bijvoorbeeld, waardoor we koolmonoxideophoping krijgen, zeker als er slecht geventileerd wordt. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een schoorsteen die niet goed gereinigd is en ook koolmonoxidevergiftiging zou kunnen veroorzaken, of in ieder geval een schoorsteenbrand. En ook wat we inmiddels ook al gemerkt hebben, is dat mensen bijvoorbeeld andere branders gaan gebruiken. Bijvoorbeeld bioethanolbranders in huis gaan zetten. Niet één, maar meerdere. En op een brandbare ondergrond. Waardoor dus ook de ondergrond dus zou kunnen gaan branden. Ja, hij zou om deze reden graag zien dat koolmonoxidemelders verplicht worden in het huis. Zoals dat nu al geldt voor rookmelders. Ja, vindt u dat ook een idee, mevrouw Hofstede? Iedereen, ieder huis gewoon een melder? Ja, dat lijkt me een uitstekend idee, maar ik zou verder nog verder willen gaan in de preventie en mensen gewoon erop attenderen dat dit soort warmtebronnen gewoon niet veilig zijn. Ja, maar wat dan? Dat is inderdaad niet aan mij, denk ik, om dat hier uit te spreken. Een heel groot dilemma. Nee, dat begrijp ik. Ja. U bent ook mevrouw Hofstede bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Waar waarschuwt u nou specifiek voor? Nou, vanuit mijn bestuursfunctie ben ik hier natuurlijk voor de veiligheid van alle kinderen in Nederland. Dat hebben we, en in de wereld, dat hebben we hoog in het vaandel staan. En dit is alleen maar om met name gewoon het publiek, de gezinnen, de ouders, de kinderen erop te wijzen. Koude is een probleem, maar een alternatieve warmtebron kan fataal zijn. Dus denk drie keer na voordat je deze stap zet. Ja, en u hebt net uitgelegd waar het toe kan leiden. Want in dit geval, wat u beschreef, gelukkig goed is afgelopen. Maar de waarschuwing, ja, die is heel helder. Kinderarts Frederik Hofstede was dat van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. We gaan naar Helene voor de files en zijn er een hoop. Ja, vooral bij Rotterdam, daar is het echt compleet vastgelopen. Vooral aan de zuidkant op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 1,5 uur. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Feit. Feit. Of fictie. Gaat Evelien over voetballende vrouwen? Vandaag een interessant stuk in de Volkskrant. Vrouwenvoetbal wordt steeds populairder, dat weten we. Maar het materiaal waarmee voetballers spelen is vaak nog gericht op mannen. Voetbalschoenen zijn gemaakt op mannenvoeten en passen daarom niet goed. Voetbalbroeken zijn vaak te wijd en slobberen. Maar er is nog iets veel ergers. Vrouwen lopen vaker hersenletsel op, zegt de krant. Dat komt doordat de bal waarmee mannen en vrouwen spelen net zo zwaar is. Koppen of de voetbal onbedoeld tegen je hoofd aankrijgen levert daardoor bij vrouwen meer hersenschade op. Dat is zeker een interessant punt. Maar vraag is, klopt het ook? Hè? Lopen vrouwen dus vaker hersenletsel op tijdens een pot voetbal, omdat dat met diezelfde bal is? Ja, nou, dat zijn we natuurlijk gaan uitzoeken. We belden Nikki Kolman, specialist topsport bij Kenniscentrum Sport en Bewegen. Zij zegt dat dit onderzoek hiernaar een serieuze wetenschappelijke beperking kent. Dat het dus moeilijk is om vast te stellen dat voetbal dus ook de oorzaak is van hersenschade. Dus namelijk onethisch en daardoor dus ook niet mogelijk om een experiment te doen waarin spelers heel veel moeten koppen als het vermoeden bestaat dat koppen wel eens zou kunnen leiden tot hersenschade. Ja, dat is natuurlijk niet zo ethisch om dat dan te gaan testen op die manier. Maar toch, er is veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Bijvoorbeeld door de hersenen van overleden sporters te onderzoeken. Nou, daaruit weten we dat sporten wel degelijk hersenschade kan opleveren. Maar zijn er meer bewijzen? Zeker. Wij spraken bijvoorbeeld ook met Rianne Schorel. Zij was profvoetbalster bij ADO Den Haag. En toen ging het mis toen ze een bal hard op haar hoofd kreeg. Het was een bal tegen een van mijn teamgenootjes die schoot op het doel en ik zag de bal niet aankomen. Toen daardoor daarna zeg maar, raakte ik buiten bewustzijn. En toen ben ik weer opgestaan en ben weer door gaan voetballen. En ik ben niet van het veld afgehaald. Nou, ze werd niet van het veld afgehaald, maar had wel serieuze klachten. Alles om me heen, zeg maar, sprong. En het was net alsof ik in de Mario Bros, zeg maar, game zat. Ja, alles bewoog. Maar ja, het is, weet je, ik ben een voetballer, hè, dus je wilt winnen en je wilt doorgaan. Dus dat is ook wat ik bleef doen, zeg maar. doorgaan. Ja, haar klachten bleven zo lang zo erg dat ze hierom haar voetbalcarrière heeft moeten stoppen. Ze schreef een boek over dit onderwerp en zet zich in voor meer aandacht voor hersenletsel in de sport. Ja, nou, mooi dat ze dat doet met een naar verhaal daaraan voorafgaand. Maar lopen nu vrouwen inderdaad vaker hersenletsel op? Rianne Schorel zegt dat vrouwen hier inderdaad vaker mee te maken krijgen. En dit wordt ook bevestigd door Edwin Goedhart. Hij werkte als sportarts bij Ajax en AZ en werkt nu bij de KNVB. Maar als je de de data gaat bekijken, zeg maar, over langere tijd, en of het nou uit Amerika is of uit de andere delen, dan zie je wel inderdaad dat bij vrouwen het 2 tot 3 keer vaker voorkomt, een hersenschudding. Ja, 2 tot 3 keer vaker een hersenschudding bij vrouwen. Hij zegt dat dit onder meer komt door het feit dat in het jeugdvoetbal meisjes minder trainen op koppen en luchtduels. En bij het koppen is een goede techniek belangrijk om schade te voorkomen. Ik sprak ook nog klinisch neuropsycholoog Erik Matser. Hij houdt zich al sinds de jaren 90 met dit onderwerp bezig. Wat je ziet is dat hersenschuddingen vaker voorkomen bij vrouwen. Een vrouw heeft een hele andere, laten we zeggen, nekmusculatuur, wat veel minder de klap kan absorberen dan mannennekken. Waardoor de hersenen kwetsbaarder zijn om een letsel op te lopen. Ja, die nek, die is dus heel belangrijk. Ja, luister nog maar even naar Matser. Hoe sneller het hoofd schudt, des te meer schade krijg je. En als je bijvoorbeeld je hoofd stil kan houden, waarbij er weinig beweging is, waardoor de hersenen ook niet binnen de schedel kunnen bewegen, dan loop je ook geen hersenschudding op. Het woord hersenschudding moet je dus echt letterlijk nemen. Oké, komen we erop terug. Kopballen veroorzaken bij vrouwen meer schade dan bij mannen. Dat lijkt me toch wel duidelijk. Ja, mede doordat mannen een sterkere nek hebben, het heeft dus niets met de schedel te maken, lopen vrouwen inderdaad vaker een hersenschudding op dan mannen. Het is een feit. James Morrison, Nothing Ever Hurt Like You. Hij is er weer. America's comeback starts right now. Donald Trump wil opnieuw president worden. Amerika-kenner Paul Verhagen van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Paul, het lag in de lijn der verwachtingen, hè? Ja, dit lag er al duimendik bovenop. En eigenlijk sinds hij heeft verloren in 2020... zat hij steeds te insinueren dat hij dit inderdaad ging doen. Nu is het zover. En we gaan weer op deze rollercoaster. Mm-hmm. Het is wel interessant, want een van de vragen is dus in hoeverre Trump dit doet omdat hij het echt wil en in hoeverre hij het moet doen. Rond dingen als bijvoorbeeld de zaak in Mar-a-Lago en de gestolen kerndocumenten. Oké, maar leg dat eens uit. Je gaat ervan uit dat hij het wil doen. Want hij denkt dat iedereen er beter van wordt. Ook Amerika. En hij zelf wellicht. Maar het gaat er dus ook deels om dat, dat er zaken tegen hem lopen. En dat hij denkt dat hij daar dan makkelijker mee wegkomt. Ja, dus Trump is Trump. Dus Trump denkt altijd dat de oplossing voor alles eigenlijk meer Trump is. Dus die dimensie zit er sowieso in. Maar wat hij zich heeft laten influisteren is dat als hij een presidentiële kandidaat is, dat het moeilijker is om een rechtszaak tegen hem aan te spannen. En er zijn natuurlijk tig rechtszaken die tegen hem lopen. Onder andere die diefstal van geheime documenten en Mar-a-Lago, maar nog een hele hoop andere. Nou, juridisch gesproken klopt er eigenlijk niks van. Je hebt niet een bepaalde verheven status als een presidentkandidaat. Maar het is natuurlijk politiek wel heel lastig. En dan kun je wel heel makkelijk de claim maken. Kijk, Biden's Justice Department is zijn toekomstige tegenstander in de presidentiële verkiezing aan het aanvallen voor politieke redenen. Dus hij hoopt dat het daarmee lastiger wordt om die zaak eigenlijk te volgen. Ja, een vlucht naar voren dus min of meer. Mogelijk meer daardoor gedreven dan dat hij denkt dat het echt een grote victorie wordt. Want ja, we hadden de midterms natuurlijk vorige week. Hij had daarvoor al gezegd van ja, ik kom met een aankondiging. Maar wat is er gebeurd? Die rode golf bleek uit. En vooral de kandidaten die achter Trump staan, die hem steunen en die door Trump gesteund worden, die hebben het afgelegd. Dus dan denk je van ja, wat denkt hij dan nu inderdaad wat er gaat gebeuren? Nou ja, ik, zoals gezegd, Trump denkt dat Trump altijd de oplossing is. Ja. Inderdaad, de meest Trumpy kandidaten die hebben verloren. En er worden echt al veel vingers, ook aan rechts, worden gewezen naar Trump. Als zijnde, jij bent de schuld dat we het hebben verloren. En wat dat betreft is Trump nu een driedubbel gecertificeerde loser. Namelijk 2018, 2020 en nu in 2022. Dus een normale politieke acteur zou daar zijn les uit trekken en zeggen, oké, ik bekijk het. Ik zie dat ik niet meer een valide alternatief ben. Dus ik geef de teugels over aan iemand anders. En daarmee wordt in ieder geval de partij behouden. Maar Trump is Trump. Dus Trump wil de koning zijn en niet de kingmaker. Dus hij gaat er alsnog voor. Ja. Nou, hoe kijken ze verder in Amerika, Evelien, naar de campagne die Trump gaat voeren? New York Times journalist en schrijver van 3 boeken over Trump, Michael Wolff, verwacht dat de aankomende Trump nog veel chaotischer, het is bijna niet voor te stellen, zal worden dan wat we tot dusver hebben gezien. In een opiniestuk dat vandaag op de New York Times website verscheen, spreekt hij over een onvoorstelbare hoge kostenlast voor deze campagne die er nu al is, het serieuze risico voor een veroordeling die er speelt en een gebrek aan medewerking van Trump zelf, die structureel niet luistert naar de mensen om hem heen. En hij noemt die te verwachten chaos die deze campagne met zich brengt goed nieuws voor de Democraten. Ja, maar wat wordt dat dan überhaupt, Paul Verhagen, voor campagne, denk je, de komende tijd van Trump? Nou ja, het wordt een Trump-campagne. Het wordt losgeslagen chaos. Kijk, een van de dingen die nu gebeurt is dat het hele media-ecosysteem, inclusief Fox News, is tegen Trump aan het keren. Maar dat was in zekere zin eigenlijk ook al in 2016 zo. Want toen was de hele partijelite ook niet gecharmeerd van Trump. Die dacht dat het een slecht idee was. Toen bleek hij alsnog te winnen. Trump heeft eerder met het pijltje gehakt dat hij de media tegen zich had. Het is natuurlijk wel heel tekenend dat Fox News nu ineens zegt van ja, alsjeblieft niet Trump. Maar hij heeft hier ervaring mee. Mm-hmm. Ja, dus wat dat betreft valt er van alles te verwachten. Tegen wie gaat hij het opnemen? Wat zie je daar? Wat tekent zich daar af? Als het gaat om het Republikeinse kandidaatschap. De partij is eigenlijk al een aantal jaar zoekende. Dus ook in 2016 waren er zo'n 24 kandidaten die meededen. Dus er zullen een aantal senatoren ook dit jaar weer meedoen. Dus denk Marco Rubio, senator Rick Scott. Maar de naam die steeds terug blijft komen is Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. En hij wordt nu met weer op het schild gehezen als de redding van de Republikeinse partij. Trump is daar niet van gecharmeerd. Daar is al een zekere rivaliteit aan het ontstaan. Nou, de chaos in Trumps hoofd en eromheen is moeilijk te voorspellen. Maar zie jij nog mogelijkheden van een game changer, als het dan gaat bijvoorbeeld om een veroordeling van hem of een oorlog die nog groter wordt, die zijn kandidatuur in gevaar zouden brengen? Het is moeilijk te zeggen. Kijk, het probleem is een beetje dat de achterban van Trump is echt de achterban van Trump. Niet van iemand anders, specifiek loyaal aan hem. En dat heeft te maken met die cult van persoonlijkheid. En het is heel erg de vraag van hoe groot die achterban precies is. Want we hebben dat voorverkiezingssysteem in de Verenigde Staten. En als Trump 30% van de achterban echt in zijn grip heeft, die gewoon diehard loyalisten zijn voor hem, dan is dat meer dan genoeg om eigenlijk die hele race te verzieken en misschien zelfs te zorgen dat er niemand anders net iets meer kan halen. Denk er zo over na. Als je 30% van een achterban vasthoudt en er zijn meer dan 3 kandidaten, dan win je. Want dan heb je meer dan alle andere kandidaten. Dus het zou zomaar kunnen dat hij de nominatie gewoon alsnog pakt. Zelfs als er allerlei andere zaken, zoals die rechtszaak, oorlog in Oekraïne, al dit soort zaken ook nog gebeuren. Nou, noemde jij al de naam van DeSantis. Geen vriend van Donald Trump in ieder geval. Dat hebben we inmiddels begrepen. Hij heeft hele nare dingen over hem gezegd. Het kan natuurlijk ook een enorm risico zijn voor DeSantis om het tegen de oud-president op te nemen. Hij zou ook kunnen denken, ik wacht wel. Het wordt vanzelf 2028. Dan heb ik in ieder geval Trump niet als tegenstander en dan heb ik zelf meer kansen. Ja, dat zou kunnen. Maar kijk, voor de Republikeinen begint het een beetje te dringen. Zoals ik zei, ze waren in 2016 eigenlijk al zoekende naar een alternatief voor Obama. En Trump is daar toen tussendoor gekomen. Maar op de langere termijn maakt de Republikeinse partij zich gewoon echt zorgen over het bestaan van die partij zelf. Die denken nu dat ze eigenlijk niet nog een jaar Trump kunnen overleven. Dus er is heel veel druk nu om een alternatief voor Trump. Dus het liefst niet Trump, maar Trumpisme zelf, dat zij wel kunnen. En Ron DeSantis wordt vaak gezien als een soort van slimmere versie van Trump. Hij heeft wel een hele vergelijkbare omgangsvorm. Dus dat wordt inderdaad gezien als een redding in nood. Of dat gaat werken of niet, dat is zeer de vraag. Ja, Paul Verhagen. We gaan weer boeiende tijden tegemoet. We gaan het weer veel over hem hebben. Dankjewel voor nu. Paul Verhagen was dat van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Evelien, bijna het einde van deze één vandaag. Wat hebben we nog? We hoorden het net al uitgebreid in Geld of Je Leven. Ouderwetse aardappelrassen zoals het Bintje en de Frieslander, die verdwijnen uit de schappen en maken plaats voor zogenaamde robuuste biologische aardappelrassen, want die zijn beter bestand tegen de aardappelziekte. Of het ook iets in de pan uitmaakt, hoop ik voor cabaretier Ronald Goedemond, die het regelmatig aan de stok heeft met aardappelschijfjes. Waarom moeten aardappelschijfjes altijd zo in elkaar blijven plakken? He? Er is altijd zo'n groepje dat zei, laten wij lekker bij elkaar blijven. We gaan niet nog steeds te husselen als een debiel. Niks, die blijven bij elkaar. Wees toch een volwassen schijf, leef je eigen leven. He? Wees een individu, word een tweekante bruin. Kom op! Nee, nooit. En er is altijd één grote schijf en die pakt een heel klein teringschijfje, doet die onder zijn buik en blijft hij de hele tijd opleven. He? Kun je husselen tot je een tennisarm hebt? Nee, draai niet op. Niks. Totdat je klaar bent om te gaan eten, laat die denken zijn buik zien. Helemaal wit, helemaal rauw. Fuck you. Ja, dit is beyond kleinhuiselijk leed, zou ik zeggen. Evelien, dankjewel. Goed, op televisie zijn we er om 17:15. Ik zei het al op NPO 1. Onze website is eenvandaag.nl. En hier zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Toen de regering de wet op de geheime diensten wilde wijzigen, trokken de toezichthouders aan de noodrem. Als het op die manier wetgeving was geworden, dan was ik absoluut opgestapt. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast. De diensten hebben argumenten gepresenteerd waarom zij dit nodig vinden. Het is aan de Tweede Kamer om hiermee akkoord te gaan. Er zijn verbeteringen, maar er blijven pijnpunten. Ik vind het een gemiste kans. Ik vind het jammer. Maar ik schrijf niet de wet. De diensten die schrijven de wetten voor de minister. En die hebben dat zo bedacht. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Indrukwekkend, inspirerend en divers. Prachtige en verfrissend rijke blik op hedendaagse Afrikaanse kunst. Cosmogonie, een tentoonstelling met meer dan 130 kunstwerken. Nu te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Na een bloedstollende strijd maken 3 klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, aan de bak. Echte mannen klussen door. Ik kan alleen de stress schieten, maar het duurt het langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklussenvannederland.nl. Hornbach,